Əl-Əraf Sədd surəsi Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Əlif ləm mim sad Əlif ləm mim Sad. Kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa zikra lil mu'minin. Bu insanları qorxutmaq və möminlərə öyüd nəsihət vermək üçün sənə nazil edilən kitabdır. Ona görə qəlbin heç narahat olmasın. İttəbi'u ma unzilə iləykum min Rabbikum və la tettəbi'u min dünihi əvliyyə qalilən mə tədəkkərun. Rəbbinizdən sizə nazil edilənə tabi olun. Onu qoyub başqa dostlara uymayın. Siz necə də az öyüd nəsihət dinləyirsiniz. Və kəm min qaryətin əhləknaha fəcəəha bəsuna bəyatan əv hum qailun. Biz neçə-neçə kəndləri məhv etdik. Əzabımız onlara gecə ikən və ya günorta çağı yatıb istirahat etdikləri vaxt gəldi. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ Əzabımız onları haqladığı zaman onların çağırışları həqiqətən biz zalim olmuşuq deməkdən başqa bir şey olmadı. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ Biz mütləq elçi göndərilən ümməti və göndərilmiş elçiləri sorğu-suala tutacağıq. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ Onlara etdikləri əməlləri barədə öz elmimizlə bildirəcəyik. Axı biz qayıb deyildik. Vəl-vəznu yəvmə idinil haqqu fəmən fəqlət məvazinuhu fəuləikə humul müflihun. O gün əməllərin tərəzidə çəkilməsi bir həqiqətdir. Tərəziləri ağır gələnlər, məhz onlar, nicat tapanlardır. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ Tərəziləri yüngül gələnlər isə ayələrimizə qarşı haqsızlıq etdiklərinə görə özlərini ziyana uğradanlardır. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ Biz sizi yeryüzündə yerləşdirdik və orada sizin üçün dolanışıq vasitələri yaratdıq. Necə də az şükür edirsiniz. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ Sizi xəlq etdik. Sonra sizə surət verdik. Sonra da mələklərə Adəmə səcdə edin dedik. İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. O, səcdə edənlərdən olmadı. qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah dedi: Mən sənə əmr etdikdə sənə səcdə etməyə nə mane oldu? İblis dedi: Mən ondan daha üstünəm. Çünki sən məni oddan, onu isə palçıqdan yaratmışsan. Qala fəhbiq minhə fəmə yəkunu ləkə ən tətəkəbbərə fiyhə fəxruc innəkə minəs-səğirin. Allah dedi: Buradan aşağı in. Burada təkəbbürlük göstərmək sənə yaramaz. Çıx get. Çünki sən alçaldılmışlardansan. Qala anzirni ila yawmi yub'athun. İblis dedi: Onların dirildiləcəyi günə qədər mənə möhlət ver. Qala innaka minal munzirin. Allah dedi: Şübhəsiz ki sən möhlət verilənlərdənsən. Qala fa bima aghwaytani la aq'udan lahum siratakal mustaqim. İblis dedi: Sən məni yoldan çıxartdığına görə mən də sənin düz yolunun üstündə oturub insanları toğlayacağam. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin. Sonra onların yanına önlərindən və arxalarından, sağlarından və sollarından gələcəyəm və sən onların əksəriyyətini şükür edən görməyəcəksən. Qala xuruc minha məzumən mədhura ləmən təbiəkə minhum ləəmləən cəhənnəmə minkum əcməin. Allah buyurdu: Oradan mənfur və qovulmuş halda çıx. Onlardan hər kəs sənin ardınca getsə, əlbəttə cəhənnəmi sizin hamınızla dolduracağam. Və ya Ədəm uskun əntə və zəvcukəl cənnətə fəkulə min həythu şi'tümə فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Ey Adəm, sən zövcənlə birlikdə cənnətdə sakin ol. Bəyəndiyiniz yerlərdə yeyin, ancaq bu ağaca yaxınlaşmayın. Yoxsa özlərinə zülm edənlərdən olarsınız. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Şeytan onların birbirinden gizli kalan ayıp yerlerini özlərinə göstərmək üçün onlara pıçıldayıb dedi: Rəbbiniz sizə bu ağacı yalnız ona görə qadağan etmişdir ki, siz mələk və ya cənnətdə əbədi qalanlardan olmayasınız. Və qasəməhümə inni ləkumə ləminən nasihin. Üstəlik onlara: Şübhəsiz ki, mən sizin nəsihətçilərinizdənəm deyə and içdi. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ Beləliklə, şeytan onları toğlayaraq cənnətdən aşağı endirdi. Hər ikisi ağacdan qatdıqda ayıb yerləri özlərinə göründü və onlar cənnət ağaclarının yarpaqlarından ayıb yerlərinin üstünə örtməyə başladılar. Rəbbi onlara belə müraciət etdi. Mən sizə o ağacı qadağan etmədimmi? Və şeytan sizin açıq-aşkar düşməninizdir demədimmi? قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Hər ikisi, ey Rəbbimiz, biz özümüzə zülm etdik. Əgər bizi bağışlamasan və bizə rəhm etməsən, əlbəttə ziyana uğrayanlardan olarıq, dedilər. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. Allah dedi, bir-birinizə düşmən kəsilərək yerə enin. Yerdə sizin üçün müəyyən vaxta qədər qərar tutacağınız məskən və faydalanmaq üçün istifadə edəcəyiniz şeylər vardır. Qala fiha tahyun və fiha tamutun və minha tukhrajun. Allah dedi, siz orada yaşayacaq, orada öləcək və oradan çıxarılacaqsınız. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. Ey Adem oğulları, size ayıp yerlerinizi örtecek libas ve bezek düzey nazil ettik. Təqva libası isə daha xeyirlidir. Bu, Allahın dəlillərindəndir. Bəlkə düşünüb onlardan ibrət alasınız. Ya bəni Ədəmə, la yəftinənəkumuş şeytanu kəmə əxrəcə əbəvəykum minəl cənnə yənzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum inna ja'alna ash-shayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Ey Adem oğulları, şeytan əcdadınızın ayıb yerlərini özlərinə göstərmək məqsədilə aldadaraq libaslarını soyundurub cənnətdən çıxartdığı kimi sizi də aldatmasın. Şübhəsiz ki, o və onun nəsli sizləri sizin onları görə bilmədiyiniz yerlərdən görürlər. Həqiqətən biz şeytanları iman gətirməyənlərin dostları etdik. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Onlar yaramaz əməl etdikləri zaman atalarımızı belə gördük, Allah da bizə bunu əmr etmişdir deyirlər. De ki, Allah yaramaz əməlləri əmr etməz. Yoxsa Allaha qarşı bilmədiyinizi danışırsınız. Qul əmrə rabbi bil qisti və aqimu vücuhəkum əndə kulli məscidin və duuhu müxlisinə ləhuddin kəmə bədəəkum təudun. De ki, Rəbbim ədalətli olmağı əmr etdi. Hər səcdə etdiyiniz yerdə üzünüzü ona tutun və Allaha, dini məhz ona məxsus edərək dua edin. Sizi ilk dəfə yaratdığı kimi diriləcəksiniz. Fəriqan hədə və fəriqan haqqə aleyhimuddalələ İnnəhumuttəxadüşşəyatinə əvliyəə min dünilləhi və yəhsəbun ənnəhum muhtədun. Allah öz bəndələrinin bir qismini doğru yola yönəltdi, digərlərinə isə haqq yoldan azmaq layiq görüldü. Çünki onlar Allahı qoyub, şeytanları özlərinə dost tutdular və elə güman edirlər ki, doğru yoldadılar. Yə bəni Ədəmə xudu zinətəkum əndə kulli məscidi və kulu və şərabu və la tüsrifu innəhu la yuhibbul müsrifin. Ey Adəm oğulları, məscidlərə gedərkən gözəl geyimlərinizi geyin, yeyin, için, lakin israf etməyin. Şübhəsiz ki, Allah İsraf edənləri sevmir. Qul mən harvəmə zinətəllahi ləti əxrəcəli ibadihi və attayibəti minər rizq. Qul hiyə lilləzinə əmənu fil həyəti d-dünyə xalisətən yəvməl qiyamə. Kədəlikə nufassilul əyəti li qəvmin yələmun. Peki, Allahın öz qulları üçün üzə çıxarttığı zinəti və təmiz ruziləri kim haram etmişdir? De ki, bunlar dünya həyatında hamıya, qiyamət günü isə yalnız möminlərə məxsusdur. Biz dərk edən adamlar üçün ayələri belə izah edirik. Qul innəmə harvəmə rabbiyəl fəvəhişə mə zəhərə minhə və mə bəqən vəl-ithmə vəl-bəğyə biğayril haqq və ən tüşrikü billəhi mə ləm yünəzzil bihi sülqana və ən təqulu aləllahi mə la tə'ləmun. De ki, Rəbbim həm aşkar, həm də gizli törədilən yaramaz əməlləri, hər cür günahı, haqsızcasına zülm etməyi, Allahın haqqında heç bir dəlil nazil etmədiyi bir şeyi ona şərik qoşmağınızı və bilmədiyiniz şeyləri Allahın əleyhinə söyləməyinizi haram buyurmuşdur. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Hər ümmətin bir əcəli vardır. Onların əcəli gəldiyi zaman bircə saat belə nə yubanar, nə də qabağa keçə bilərlər. Yə bəni Ədəmə, immə yətiyənəkum rüsulun minkum yəqussun aləykum əyəti, fəmən ittəqə və əsləhə fələ xəvfun aləyhim və la hum yəhzənun. Ey Adəm oğulları, sizə aranızdan elçilər gəlib ayələrimi bəyan edərkən, məndən qorxub öz əməllərini islah edən şəxslərin heç bir qorxusu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ Ulaikə ashabun nəri hum fiyhə xalidun. Ayələrimizi yalan sayıb onlara təkəbbürlüklə yanaşanlar isə od sakinləridirlər. Onlar orada əbədi qalacaqlar. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ Allah'a qarşı yalan uyduran və ya onun ayələrini yalan hesab edən kimsədən daha zalim kim ola bilər? Yazıda olan qismətləri onlara nəsib olacaqdır. Nəhayət, elçilərimiz onların canını almaq üçün yanlarına gəldikdə, Allahdan savayı çağırdıqlarınız hardadır deyəcəklər. Onlar, bizi qoyub qaçıblar deyəcək və kafir olduqlarına dair öz əleyhlərinə şahidlik edəcəklər. قال ادخلوا في امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امه لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم لاولاهم قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء ضللونا فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون الله deyəcək sizdən əvvəl gəlib getmiş günahkar cin və insan tayfaları ilə birlikdə oda girin. Hər bir tayfa oda girdikcə, digərini lənətləyəcəkdir. Nəhayət, hamısı orada toplandığı zaman, sonrakılar, əvvəlkilər barəsində deyəcəklər, Ey Rəbbimiz, bunlardır bizi azdıran, elə isə odda bunlara iki qat əzab ver. Allah deyəcək, əzab hər kəs üçün iki qatdır. Lakin siz bunu bilmirsiniz. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. Əvvəlkilər sonrakılara deyəcəklər. Sizin bizim üzərimizdə heç bir üstünlüyünüz olmayıb. Elə isə qazandıqlarınıza görə dadın əzabı. İnnellezîne kezzebû biâyâtinâ vestekberû anhâ lâ tufettahu lehum ebwâbu's-semâi ve lâ yedhulûne'l-cennete hattâ yelice'l-cemelu fî semmi'l-hiyâq ve kezâlike necizil-mucrimîn. Şübhəsiz ki, ayələrimizi yalan sayanlara və onlara təkəbbürlüklə yanaşanlara göyün qapıları açılmayacaq və dəvə iynənin gözündən keçməyincə onlar cənnətə girməyəcəklər. Biz günahkarları belə cəzalandırırıq. لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ Onların cəhənnəm odundan yatağı və yorğanları olacaqdır. Biz zalimləri belə cəzalandırırıq. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. İman gətirib yaxşı əməl edənlər isə cənnət sakinləridir. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Biz hər kəsi yalnız onun qüvvəsi çatdığı qədər yükləyirik. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Biz onların kökslərindəki kin-küdurəti çıxaracağıq. Onların ayaqları altından çaylar axacaq. Onlar deyəcəklər: Bizi buna qovuşduran Allaha həmd olsun. Əgər Allah bizə hidayət etməsəydi, biz özümüz doğru yola yönələ bilməzdik. Əlbəttə, Rəbbimizin elçiləri haqqı gətirmişdilər. Onlara belə xitab ediləcəkdir: Əməlləriniz sayəsində varis olduğunuz cənnət budur. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. جنة أهلي أوت ساكنlerini sesleyip diyecekler: Biz Rəbbimizin bizə vəd etdiyinin doğru olduğunu gördük. Siz də Rəbbinizin sizə vəd etdiyinin doğru olduğunu gördünüzmü? Onlar bəli deyəcəklər. Bu zaman onların arasında bir carçı səsləyib deyəcəkdir: Allahın lənəti olsun zalimlərə. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. O kəslərə ki, insanları Allah yolundan saptırır, onu əyri göstərməyə çalışır və axirəti inkar edirdilər. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. Hər iki tərəfin arasında pərdə və səddin üzərində hər kəsi simasından tanıyan İnsanlar olacaqdır ki, onlar cənnət əhlini səsləyib, sizə salam olsun deyəcəklər. Halbuki özləri çox istədikləri halda hələ cənnətə girməyəcəklər. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Onların gözləri od sakinlərinə tərəf çevrildikdə isə deyəcəklər: Ey Rəbbimiz, bizi zalımlara tay tutma. ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. Sədd əhli əlamətlərindən tanıdıqları adamları səsləyib deyəcəklər: Sizə nə yığdıqlarınız, nə də təkəbbürlük göstərməyiniz fayda vermədi. Əhəulə illəzīna aqsamtum la yanāluhumullāhu bi rəhmeh udkhulul cennete lā khawfun alaykum və lā antum tahzanun. Allah onlara mərhəmət nəsib etməyəcəkdir deyə barəsində and içdiyiniz kəslər bunlardırmı? Sədd əhlinə deyiləcəkdir. Cənnətə girin. Sizə heç bir qorxu yoxdur və siz kədərlənməyəcəksiniz. ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين. Od sakinləri cənnət əhlini səsləyib deyəcəklər: Bizim üstümüzə biraz su və ya Allahın sizə verdiyi ruzidən tökün. Onlar isə deyəcəklər: Allah bunları kafirlərə haram etmişdir. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. O kəslərə ki, dinlərini əyləncə və oyun etmişdilər və dünya həyatı onları aldatmışdı. Onlar bu günləri ilə qarşılaşmağı unutduqları və ayələrimizi inkar etdikləri kimi, biz də onları bu gün unudarıq. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Biz onlara bildiyimizlə izah etdiyimiz, iman gətirən qövm üçün hidayət və mərhəmət olan bir kitab göndərdik. Həl yənzuruna illə təuviləh, yəvmə yəti təuviluhu yəqulu alləzina nəsuhu min qablu qad jəət rüsulu rabbina bil haqq. Qad jəət rüsulu rabbina bil haqq. Fəhəl lənə min şüfəəə fəyəşfəu lənə əv nürəddü fənə'məl qəyrəl-ləzî künnâ nə'məl. Qad xəsiru ənfusəhum və dəllə ənhum mə kənu yəftərun. Yoxsa kafirlər yalnız onun aqibətini gözləyirlər. Onun aqibəti gəldiyi gün əvvəllər onu unudan kəslər deyəcəklər: Həqiqətən də Rəbbimizin elçiləri haqqı gətirmişdilər. İndi bizim tərəfimizi saxlayan şəfaətçilər varmı? Yaxud geri qaytarılacağıqmı ki, əvvəllər etdiyimiz əməllərdən başqasını edək? Onlar özlərini ziyana uğratdılar. Uydurduqları bütlər isə onlardan uzaqlaşıb qeyb olacaqlar. İnna rabbakumullahu'llazi khalaqa's-samawati vel-arda fi sittati ayyamin thumma istawa alal-arsh yughshil-leyla'n-nahara yaqlubuhu hasisa wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi-amrihi ala lahu'l-khalqu wal-amru tabarakallahu rabbul-alamin. Doğrudan da Rəbbiniz göyləri və yeri 6 gündə yaradan, sonra da ərşə ucalan Allahdır. O, gündüzü sürətlə təqib edən gecə ilə örtüb bürüyür. Günəşi, ayı və ulduzları öz əmrinə tabi edən də odur. Əslində, yaratmaq da, əmr etmək də ona məxsusdur. Aləmlərin Rəbbi Allah nə qədər xeyirxahdır. Ud'u rabbakum tadarru'an ve khufiyatan innehu la yuhibbul mu'tedin. Rəbbinizə acizanə, həm də gizlicə dua edin. Şübhəsiz ki, O həddi aşanları sevmir. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين. Yeryüzü islah olunduqdan sonra orada fəsad törətməyin. Allah'a qorxu və ümidlə yalvarın. Həqiqətən Allahın mərhəməti yaxşılıq edənlərə yaxındır. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Küləkləri öz mərhəməti önündə yağışdan qabaq müjdəçi olaraq göndərən odur. Nəhayət o küləklər ağır bulutları daşıyarkən biz o bulutları ölü bir diyara tərəf qovur, onunla yağmur endirir və bunun vasitəsilə hər cür meyvə yetişdiririk. Biz ölüləri də belə dirildəcəyik. Bəlkə düşünüb ibrət alasınız. وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ. Yaxşı torpaqda bitkilər Rəbbinin izni ilə çox asanlıqla bitər. Pis torpaqda isə onlar yalnız çox çətinliklə yetişər. Biz ayələri şükür edən bir qövmə beləcə izah edirik. لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Biz Nuhu öz xalqına elçi göndərdik. O dedi: Ey qövmüm, Allah'a ibadət edin. Sizin ondan başqa məbudunuz yoxdur. Mən sizə üz verəcək böyük günün əzabından qorxuram. Qaləl mələu min qavmihi, inna lənəraakə fi dalalin mubin. Xalqının zadəganları dedilər: Həqiqətən də biz səni açıq aydın azğınlıq içində görürük. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكنني رسول من رب العالمين. O dedi: Ey qövmüm, mən heç də azmamışam, lakin mən aləmlərin Rəbbi tərəfindən göndərilmiş bir elçiyəm. Ubelliğukum risalati rabbi ve ansahu lekum ve a'lemu min Allahi ma la ta'lemun. Mən Rəbbimin mənə vəhy etdiklərini sizə təbliğ edir və sizə öyüd nəsihət verirəm. Allahdan nazil olanlar sayəsində sizin bilmədiklərinizi bilirəm. أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Allahdan qorxub bəlkə mərhəmətə nail olasınız deyə sizi qorxutmaq üçün öz aranızdan olan bir kişinin vasitəsilə Rəbbinizin sizə öyüd nəsihət verməsinə heyrət mi edirsiniz? Fəkəzzəbuhu fəəncəynəhu vəlləzīnə məəhu fil fülki və əğraqnəlləzīnə kəzzəbu bi ayətina innəhum kənu qəvmən əmin. Kafirlər onu yalançı hesab etdilər. Biz onu və onunla birlikdə gəmidə olanları xilas etdik. Ayələrimizi yalan hesab edənləri isə suya qərq etdik. Doğrudan da onlar kör adamlar idilər. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. Ad qövmünə də qardaşları Hudu göndərdik. O dedi: Ey qövmüm, Allah'a ibadət edin. Sizin ondan başqa məbudunuz yoxdur. Yoxsa qorxmursunuz? قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. Qövmünün kafir zadəganları dedilər: Biz səni səfeh sayırıq və həqiqətən də səni yalançılardan hesab edirik. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكنني رسول من رب العالمين. O dedi: Ey qövmüm, mən heç də səfeh deyiləm. Lakin mən aləmlərin Rəbbi tərəfindən göndərilmiş bir elçiyəm. Ubelliğukum risalati rabbi və ana lakum nasihun amin. Mən Rəbbimin vəhy etdiyi hökmlərini sizə təbliğ edirəm. Mən sizin etibarlı nəsihətçinizəm. Əvə əcibitum ən cəəəkum zikrun min Rabbikum alə rəculin minkum liyunzirakum. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Yoxsa sizi qorxutmaq üçün öz aranızdan olan bir kişinin vasitəsilə Rəbbinizin sizə öyüd nəsihət verməsinə heyrət mi edirsiniz? Yadınıza salın ki, O, sizi Nuh qövmündən sonra xələflər təyin etdi və sizi xilqətcə daha qüvvətli etdi. Allahın nemətlərini xatırlayın ki, bəlkə nicat tapasınız. Qalu əcətəna linəbudəllaha vahdəhu və nəzərə mə kənə yəbudu əbəuna fəətina bimə təidunā in kuntə minəssadiqin. Onlar dedilər: Yanımıza gəlmisən ki, atalarımızın ibadət etdiklərini buraxıb tək Allaha ibadət eləyək. Əgər doğru danışanlardansansa, bizə vəd etdiyin əzabı gətir. Qala qad vaqa'a aleykum min rabbikum rijsun və qadab ətücədilunəni fi əsmain səmməytumuha əntum və əbəukum mə nəzzələlləhu bihə min sultan fəntəziru inni məkum minəl müntəzirin. Hud dedi: Artıq Rəbbinizdən sizə əzab və qəzəb yetişdi. Siz özünüzün və atalarınızın uydurduqları adlar barəsində mənimlə mübahisə mi edirsiniz? Halbuki Allah onlar barəsində heç bir dəlil nazil etməmişdir. Gözləyin, şübhəsiz mən də sizinlə birlikdə gözləyənlərdənəm. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ Biz onu və onunla birlikdə olanları öz mərhəmətimizlə xilas etdik. Ayələrimizi yalan hesab edənlərin isə kökünü kəsdik. Onlar iman gətirən deyildilər. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Səmud qövmünə də qardaşları Salihi göndərdik. O dedi: Ey qövmüm, Allaha ibadət edin. Sizin ondan başqa məbudunuz yoxdur. Rəbbinizdən sizə açıq aydın dəlillər gəldi. Allahın qayadan çıxartdığı bu dişi dəvəsi sizin üçün bir möcüzədir. Onu buraxın, Allahın torpağında otlasın. Ona bir pislik etməyin, yoxsa sizi ağrılı-acılı bir əzab yaxalayar. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ Xatırlayın ki, o sizi Ad qövmündən sonra xələflər etdi və yer üzündə yerləşdirdi. Siz də onun düzənliklərində qəsirlər tikir, dağlarda evlər yonursunuz. Allahın nemətlərini yada salın. Yer üzündə fəsad yayaraq pis işlər görməyin. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ Onun qövmünün təkəbbürlü zadəganları öz aralarından iman gətirən zəiflərə dedilər. Siz Salihin öz Rəbbi tərəfindən göndərildiyini bilirsinizmi? Onlar dedilər, həqiqətən biz onunla göndərilən hər şeyə inanırıq. قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ Təkəbbür göstərən başçılar dedilər, həqiqətən biz sizin inandığınızı inkar edirik. فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ اُتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ Onlar dişi dəvənin diz vətərini kəstilər və beləliklə də Rəbbinin əmrindən çıxıb, Ey Salih, əgər sən göndərilən elçilərdənsənsə, bizə vəd etdiyin əzabı gətir, dedilər. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجِفَةُ فَأَصْبَحُوا ف۪ي دَارِهِمْ جَاثِم۪ينَ Onları dəhşətli bir sarsıntı yaxaladı. Və onlar öz evlərində üzü qoylu düşüb qaldılar. Fətəvəllə anhum və qalə ya qavm ləqəd əbləğtukum risalətə rabbi və nəsəhtu ləkum vələkin lə tuhibbunən nəsihin. Salih onlardan üç çevirib dedi, Ey qövmüm, mən Rəbbimin mənə vəhy etdiyi hökmünü sizə çatdırdım və sizə öyüd nəsiyyət verdim. Lakin siz nəsiyyət verənləri sevmirsiniz. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ Lutu da elçi göndərdik. Bir zaman o öz qövmünə demişdi, Sizdən əvvəl aləmlərdən heç kəsin etmədiyi iyrənc əməli siz mi edəcəksiniz? İnnəkum lətətunər ricalə şəhvətən min dünin nisə bəl əntum qavmun müsrifun. Siz qadınları qoyub şəhvətlə kişilərin yanına gedirsiniz. Həqiqətən siz həddi aşmış adamlarsınız. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ Onun qövmünün cavabı, onları yurdunuzdan çıxarın. Axı onlar təmizliyə can atan adamlardır deməkdən başqa bir şey olmamışdı. Fəəncəynəhu və əhləhu illə mraətəhu kənət minəl qabirin. Biz onu və ailəsini xilas etdik. Yalnız arvadından başqa. O, geridə qalanlardan oldu. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ Biz onların üstünə daşlardan yağış yağdırdıq. Bir gör günahkarların aqibəti necə oldu. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ Mədiyən qövmünə də qardaşları Şüeybi göndərdik. O dedi, Ey qövmüm, Allaha ibadət edin. Sizin ondan başqa məbudunuz yoxdur. Rəbbinizdən sizə açıq-aydın bir dəlil gəldi. Elə isə ölçüyə və çəkiyə tam riayət edin. İnsanların əşyalarını əksik verməyin. Və yer üzü islah olunduqdan sonra orada fəsad törətməyin. Əgər möminsinizsə, bu sizin üçün daha xeyirlidir. وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ Her yolun başında oturup Allah'a iman getirenleri hədəliyib Onun yolundan saptırmayın və onu əyri göstərməyə çalışmayın. Xatırlayın ki, siz az idiniz, o sizi çoxaltdı. Bir görün fəsad törədənlərin aqibəti necə oldu? وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ Əgər aranızdan bir dəstəniz mənimlə göndərilənə inanmış, bir dəstəniz isə inanmamışsa, Allah aramızda hökm verənədək səbr edin. Axı o, hakimlərin ən yaxşısıdır. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين Onun qövmünün təkəbbürlü zadəganları dedilər Ey Şüeyb Ya biz hökmən səni də, səninlə birlikdə iman gətirənləri də yurdumuzdan çıxaracaq, ya da siz bizim dinimizə dönəcəksiniz. Şüeyb dedi, hətta nifrət etmiş olsaq belə, قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Allah bizi sizin dininizden xilas etdikdən sonra biz yenə də ona qayıtsaq Allah'a qarşı yalan uydurmuş olarıq. Rəbbimiz Allah istəməyincə bizim ona dönməyimiz olacaq bir şey deyildir. Rəbbimiz elmi ilə hər şeyi əhatə etmişdir. Biz Allaha təvəkkül etmişik. Ey Rəbbimiz, bizimlə qövmümüz arasında ədalətlə hökum ver. Axı sən hökum verənlərin ən yaxşısısan. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. Onun qövmünün kafir zadəganları dedilər. Əgər Şüeybin ardınca getsəniz, siz mütləq ziyana uğrayanlardan olarsınız. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجِفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ Onları dəhşətli sarsıntı yaxaladı və onlar öz evlərində üzü qoylu düşüb qaldılar. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. Şüeybi yalançı sayanlar sanki orada yaşamamışdılar. Şüeybi yalançı sayanların özləri ziyana uğrayanlardan oldular. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ Şüeyb onlardan üç çevirib dedi: Ey qövmüm, mən Rəbbimin mənə vəhy etdiyi hökmlərini sizə çatdırdım və sizə öyüd nəsihət verdim. Kafir tayfadan ötürü mən necə heyfslənə bilərəm? Və mə ərsəlnə fi qaryətin min nəbiyin illə əxədnə əhləhə bil bəsə illə əxədnə əhləhə bil bəsə və addarra ilə alləhum yaddarra'un. Biz hansı bir ölkəyə peyğəmbər göndərdiksə, onun əhalisini sıxıntıya və bəlaya düçar etdik ki, bəlkə boyun əyələr. Thumma baddalna makana as-sayyi'ati al-hasanata hatta afaw wa qalu qad massa aba'ana ad-darwa'u was-sarwa'u fa akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Sonra pisliyi yaxşılıqla əvəz etdik. Nəhayət onlar firavanlıq içində yaşayarkən, atalarımıza da belə qıtlıq və bolluq üz vermişdi dedilər. Biz də onları heç özləri də hiss etmədən qəflətən yaxaladıq. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Əgər o ölkələrin əhalisi iman gətirib Allahdan qorxsaydı, əlbəttə biz onların üstünə göydən və yerdən bərəkət qapılarını açardıq. Lakin onlar peyğəmbərləri yalançı hesab etdilər. Biz də onları qazandıqları günahlara görə əzabla yaxaladıq. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون Məyər o ölkələrin əhalisi əzabımızın onlara gecə vaxtı onlar yatarkən gəlməyəcəyindən əminmi oldular? Əvə əminə əhlül qura ən yətiyəhum bəsunə duhan və hum yəl'abun Ya da o ölkələrin əhalisi əzabımızın onlara səhər-səhər onlar əylənərkən gəlməyəcəyindən əminmi oldular? أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ Yaxud onlar Allahın hiləsindən ehtiyat etmirdilərmi? Allahın hiləsindən yalnız ziyana uğrayanlar ehtiyat etməzlər. أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ Məyər yeryüzünün keçmiş sakinlərindən sonra ona varis olanlara bəyan olmadı mı ki, Əgər biz istəsəydik, onları da günahları üzündən müsibətə düçar edər, qəlblərinə möhür vurardıq və onlar da eşitməzdilər. Tilkəl Qurana qussu aləykə min ənbəihə və ləqəd cəətəhum rüsuluhum bilbəyyinəti fəmə kənu liyüminum. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ Bu, o ölkələrdir ki, onların əhvalatlarından bəzisini sənə söyləyirik. Elçiləri onlara açıq-aydın dəlillər gətirdilər. Onlar isə daha öncə yalan hesab etdiklərinə görə iman gətirmədilər. Allah kafirlərin qəlblərini beləcə möhürləyir. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ Onların əksəriyyətini vədə xilaf çıxan gördük. Onların çoxunu günahkar gördük. ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ Onlardan sonra Musa'nı möcüzələrimizlə Firavun və onun əyyanlarına elçi göndərdik. Onlar isə bunu inkar etdilər. Bir gör fəsad törədənlərin aqibəti necə oldu. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين Musa dedi: Ey Firavun, həqiqətən mən aləmlərin Rəbbi tərəfindən göndərilmiş bir elçiyəm. Haqiqun ala alla aqula ala Allahi illa al-haqq. Qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum fa arsil ma'iya bani Israil. Mənim borcumdur ki Allah barəsində yalnız həqiqəti deyim. Mən Rəbbinizdən sizə açıq-aydın dəlillər gətirmişəm. Elə isə İsrail oğullarını mənimlə göndər. Qalə in kuntə cəitə bi ayətin fəəti bihə in kuntə minəs sadiqin. Firavun dedi, Əgər möcüzə gətirmisənsə və doğru danışanlardansansa onu göstər. Fəəlqə əsahu fəidə hiyə thü'bənun mubin. Musa əsasını yerə atdı və o dərhal açıq-aşkar bir ilan oldu. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ Əlini qoynundan çıxartdı və o baxanlar üçün ağappaq parlaq bir əl oldu. قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ Firavun qövmünün əyanları dedilər. Həqiqətən bu bilikli bir sehirbazdır. Yuridu an yukhrijakum min ardikum famada ta'murun. O sizi yurdunuzdan çıxartmaq istəyir. Elə isə təklifiniz nədir? Qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madain hashirin. Onlar dedilər. Onu və qardaşını gözlət və şəhərlərə sehirbazları toplayan adamlar göndər ki, يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ Bilikli sehirbazların hamısını sənin yanına gətirsinlər. وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ Sehirbazlar Firavunun yanına gəlib dedilər. Əgər qalib gəlsək, doğrudan mı bizim üçün mükafat olacaq? Qala na'am və innakum laminal muqarrabin. Firavun dedi. Bəli, siz mənə yaxın adamlardan olacaqsınız. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu al-mulqin Sehirbazlar dedilər Ey Musa ya sən əsanı birinci at ya da biz əlimizdəkiləri ataq Qala alqu falamma alqaw saharu ayunan nas wastarhabuhum wajaa'u bi sihrin azim Musa dedi Siz əvvəl atın Onlar əllərindəkiləri atdıqda insanların gözlərini sehirləyib canlarına qorxu saldılar və böyük bir sehr göstərdilər. Və əvhəyna ilə Musa ən əlqi əsakə fəidə hiyə təlqafu mə yəfikun. Biz Musaya əsanı yerə at deyə vəhy etdik. Elə bu an əsa ilana çevrilib, onların düzəltdikləri şeyləri utdu. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Artıq haqq üzə çıxdı, onların etdikləri isə batil oldu. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ Sehirbazlar orada məğlub oldular və rüsvay olaraq geri döndülər. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ Sehirbazlar səcdəyə qapandılar. Qalu amanna bi rabbil alamin rabb Musa və Harun. Onlar dedilər: Aləmlərin Rəbbinə iman gətirdik. Musa və Harunun Rəbbinə. Qala Fir'aun amantum bihi qabl an azana lakum. İn hada lamakrun makartumuhu fil madinati litukhriju minha ahliha fasawfa ta'lamun Firavun dedi Mən sizə izin verməmişdən əvvəl siz ona iman gətirdiniz Şübhəsiz ki bu şəhərdə qurduğunuz bir hilədir ki əhalisini oradan çıxarasız Tezliklə biləcəksiniz. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin thumma la usallibannakum ajma'in. Əllərinizi və ayaqlarınızı çarpaz kəsəcək, sonra da hamınızı çarmıxa çəkəcəyəm. Qalu inna galibun. Onlar dedilər, şübhəsiz ki, biz Rəbbimizə qayıdacağıq. وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ Sən sadəcə Rəbbimizin möcüzələri bizə gəldikdə onlara iman gətirməməyimizə görə bizdən intiqam alırsan. Ey Rəbbimiz, bizə çoxlu səbir ver və bizi müsəlman olaraq öldür. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويدرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون فرعون خلقının əyanları dedilər Sən Musanı və onun qövmünü buraxırsan ki, yer üzündə fəsad törətsinlər, həm səni, həm də sənin məbudlarını bir kənara atsınlar. Firon dedi, biz hökmən onların oğlan uşaqlarını öldürəcək, qadınlarını isə sağ buraxacaq. Şübhəsiz ki, onların üzərində sarsılmaz hökmranlığa malik olan bizik. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين موسى öz qövmünə dedi Allahdan kömək diləyin və səbr edin şübhəsiz ki yer üzü Allahındır O, qullarından istədiyini onun varisləri təyin edir. Gözəl aqibət müttəqilərindir. Qalu uzina min qabl an ta'tiyana və min ba'di ma ji'tana. Qala asa rabbukum an yuhlik aduwakum və yastakhlifakum fil ard fayanzur kayfa ta'malun. Onlar dedilər. Sən bizə peyğəmbər gəlməzdən əvvəl də Sənin gəlişindən sonra da bizə əziyyət verildi. Musa dedi, Ola bilsin ki, Rəbbiniz düşməninizi məhv edib, sizi yeryüzünün varisləri təyin etsin. Sonra da necə hərəkət edəcəyinizə baxsın. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ Biz Firon xalqını quraqlıq illərinə və məhsul qıtlığına məruz qoyduq ki, bəlkə düşünüb ibrət alsınlar. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Onlara bir yaxşılıq üz verəndə bu bizə məxsusdur deyərdilər. Onlara bir pislik üz verdikdə isə Musa və onunla birlikdə olanları uğursuzluq əlaməti sayardılar. Əslində onların uğursuzluğu Allah yanındadır. Lakin onların çoxu bunu bilmir. وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ Kafirlər dedilər, Sən bizi sehirləmək üçün nə qədər möcüzə gətirsən də, biz sənə inanan deyilik. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ Biz də onların üstünə müxtəlif möcüzələr olaraq tufan, çəyirtkələr, bitlər, qurbağalar və qan göndərdik. Onlar isə təkəbbürlük göstərdilər və günahkar bir tayfa oldular. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ Əzab onları bürüdükdə dedilər: Ey Musa, bizim üçün Rəbbinə sənə verdiyi əhd ilə dua et. Əgər əzabı bizdən soğuşdursan, biz hökmən sənə iman gətirəcək və İsrail oğullarını mütləq səninlə birlikdə göndərəcəyik. Fələmmə kəşəfnə ənhumur ricizə ilə əcəlinhum bəliğuh, ilə əcəlinhum bəliğuh, idə hum yənkuthun. Biz çatacaqları müəyyən vaxta qədər əzabı onlardan soğuşdurduqda isə, dərhal əhdi pozdular. Fəntəqəmna minhum fəəğraqnahum fil yəmmi biənnəhum kəzzəbu biəyətina və kənu anhə gafilin. Ayələrimizi inkar edib onlardan qafil olduqlarına görə biz o tayfadan intiqam alaraq onları dənizdə qərq etdik. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ Musa ilə olan zəif qövmü isə yeryüzünün xeyir-bərəkət verdiyimiz şərq və qərb bölgələrinə varislər təyin etdik. Səbir etdiklərinə görə Rəbbinin İsrail oğulları barəsindəki gözəl sözü yerinə yetdi. Biz Firavun və onun xalqının qurduqlarını və tikib ucaltdıqlarını darmadağın etdik. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ Biz İsrail oğullarını dənizdən keçirtdik. Və onlar öz bütlərinə tapınan bir qövmə rast gəldilər. Onlar dedilər, Ey Musa, onların məbudları olduğu kimi bizim üçün də bir məbud düzəld. Musa dedi, Həqiqətən siz cahil bir tayfasınız. İnnə həuləi mütəbbərun məhum fihi və bəqil. وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Şübhəsiz ki, bunların etiqad etdikləri əqidə məhvə məhkumdur. Gördükləri işlər isə batildir. قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ Musa dedi, O, sizi aləmlərdən üstün etdiyi bir halda mən sizin üçün Allahdan başqa məbudmu axtaracağım? وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ Bir zaman biz sizi Firavunun tərəfdarlarından xilas etdik. Onlar sizə ağır əzablar verir, oğlan uşaqlarınızı öldürür, qadınlarınızı isə sağ buraxırdılar. Bunda sizin üçün Rəbbiniz tərəfindən böyük bir sınaq var idi. وواعدنا موسى 30 ليله واتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليله وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. Biz Musaya 30 gecəlik vədə verdik və buna 10 gecədə əlavə elədik. Beləliklə də Rəbbinin təyin etdiyi vaxt 40 gecə oldu. Musa qardaşı Haruna dedi, xalqımın içərisində məni əvəz et, onları islah et və fəsad törədənlərin yoluna uyma. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ وَمَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. Musa təyin etdiyimiz vaxta gəldikdə, Rəbbi onunla danışdı. Musa dedi, Ey Rəbbim, özünü mənə göstər, sənə baxım. O dedi, sən məni görə bilməzsən, lakin bu dağa bax. Əgər o öz yerində qala bilsə, sən də məni görəcəksən. Rəbbi dağa göründükdə onu parça-parça etdi. Musa da bayılaraq yerə sərildi. Özünə gəldikdə isə dedi, Sən pak və müqəddəssən. Sənə tövbə etdim və mən iman gətirənlərin birincisiyəm. Qala ya Musa, اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. Allah dedi, Ey Musa, mən vəhy etdiyim hökmlərimlə və səninlə danışmağımla səni seçib insanlardan üstün etdim. Elə isə sənə verdiyimi götür və şükür edənlərdən ol. وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ. Biz onun üçün lövhələrdə hər şeydən öyüd nəsihət və hər şeyin təfsilatını yazdıq və dedik, bunları möhkəm tut və xalqına da onun ən yaxşısından yapışmağı əmr et. Mən sizə fasiklərin yurdunu göstərəcəyəm. سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ. Haqsız olaraq yeryüzündə təkəbbürlük göstərənləri ayələrimdən uzaqlaşdıracağam. Onlar bütün möcüzələri görsələr də onlara inanmazlar. Onlar doğru yolu görsələr ora yönəlməz. Azğınlıq yolunu görsələr, onu özlərinə yol seçərlər. Bu ona görədir ki, onlar ayələrimizi inkar edir və onlara məhəl qoymurdular. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. Ayələrimizi və axirətə qovuşmağı yalan sayanların əməlləri puç oldu. Məyər onlar yalnız etdikləri bu əməllərə görə cəzalandırılmayacaqlarmı? وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ Musanın ardınca qövmü öz zinət əşyalarından böyrən bir buzov heykəli düzəltdilər. Məyər bu heykəlin onlarla danışmadığını, onlara düz yol göstərmədiyini görmürdülərmi? Buna baxmayaraq, ona məbud kimi sitayiş edib, zalimlərdən oldular. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Onlar tutduqları işə görə peşman olduqda və haqq yoldan azdıqlarını gördükdə, əgər Rəbbimiz bizə rəhm etməsə və bizi bağışlamasa, əlbəttə ziyana uğrayanlardan olarıq, dedilər. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Musa qəzəbli və kədərli halda öz qövmünün yanına qayıtdıqda dedi: Məndən sonra necə də yaramaz işlər görmüsünüz? Rəbbinizin əmrini qabaqlamaq istədiniz? Musa lövhələri tulladı və qardaşının başından yapışıb özünə tərəf çəkdi. Qardaşı dedi: Ey anamın oğlu, həqiqətən cəmaat məni zəif bilib, az qala öldürəcəkdilər. Məni rüsva etməklə düşmənləri sevindirmə, məni zalımlara tay tutma. قال رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك قال رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين موسى dedi Ey Rəbbim məni və qardaşımı bağışla bizi öz mərhəmətinə qovuşdur Sən rəhm edənlərin ən rəhimlisisən. İnnellezine ittəxəzul əcle seyənaluhum ghadabun min rabbihim və zillətun fil hayatid dunya və kəzalikə necizil müftərin. Həqiqətən buzova sitayiş edənlərə öz Rəbbindən bir qəzəb və dünya həyatında zillət üz verəcəkdir. Biz iftira yaxanları belə cəzalandırırıq. وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ Yaramaz işlər görüb sonra bunun ardından tövbə edib iman gətirənlərə gəlincə, şübhəsiz ki, Rəbbim bundan sonra bağışlayandır, rəhimlidir. وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ Musanın qəzəbi sakitləşəndə lövhələri götürdü. Onlardakı yazılarda Rəbbindən qorxanlar üçün hidayət və mərhəmət var idi. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. Musa bizim təyin etdiyimiz vaxt üçün tayfasından 70 kişi seçdi. Onları zəlzələ yaxaladıqda o dedi: Ey Rəbbim, əgər istəsəydim, bundan əvvəl onları da, məni də məhv edərdin. Özümüzdən olan səfihlərin etdiklərinə görə bizi həlak mı edəcəksən? Bu yalnız sənin sınağındır. Sən onunla istədiyini azğınlığa aparır, istədiyini də doğru yola yönəldirsən. Sən bizim himayəçimizsən, bizi bağışla və bizə rəhm et. Axı sən bağışlayanların ən yaxşısısan. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Bizim üçün bu dünyada da yaxşılıq yaz, ahirətdə də. Həqiqətən biz sənə üz tutduq. Allah dedi: İstədiyimi əzabıma düçar edirəm, mərhəmətim isə hər şeyi əhatə edir. Mən onu Allahdan qorxan, zəkat verən və ayələrimizə iman gətirənlər üçün yazacağam. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. O kəslər ki, yanlarındakı Tövrat və İncildə haqqında yazılmış olduğunu gördükləri elçinin, yazıb oxumaq bilməyən peyğəmbərin ardınca gedərlər. O peyğəmbər onlara yaxşı işlər görməyi buyurar, pis əməlləri isə qadağan edər. Onlara pak şeyləri halal, murdar şeyləri isə haram edər. Onların ağır yüklərini yüngülləşdirər və onları buxovlardan xilas edər. Ona iman gətirən, onu dəstəkləyən, ona kömək edən və onunla göndərilmiş nurun ardınca gedənlər isə nicat tapanlardır. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ La ilaha illa huve yuhyi ve yumit. Fa'aminu billahi ve rasulihin nebiyyil ummiyyil lezi yu'minu billahi. الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. De ki, ey insanlar, şübhəsiz ki, mən sizin hamınız üçün Allahın elçisiyəm. Göylərin və yerin hökmranlığı ona məxsusdur. Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. O həm dirildir, həm də öldürür. Elə isə Allaha və onun elçisinə, yazıb oxumaq bilməyən, həm də Allaha və onun kəlmələrinə inanan peyğəmbərə iman gətirin. Onun ardınca gedin ki, bəlkə doğru yola yönələsiniz. وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ Musa'nın qövmündən elə bir cemaat vardır ki, haqq ilə insanları doğru yola yönəldir və onun sayəsində ədalətlə hökm verirlər. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Biz onları 12 nəslə, ümmətə böldük. Qövmü Musadan su istədikdə, biz ona əsanla daşa vur deyə vəhy etdik. Ondan 12 çeşmə qaynayıb çıxdı. Hər qəbilə özünün su içəcəyi yeri bildi. Biz onların üstünə buludla kölgə saldıq. Onlara manna və bildirçin endirdik. Özlərinə də sizə ruzi kimi verdiyimiz pak şeylərdən yeyin dedik. Onlar bizə zülm etmədilər, ancaq özləri özlərinə zülm etdilər. وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ Bir zaman onlara deyilmişdi, bu kənddə sakin olun və oradakı nemətlərdən bəyəndiyiniz yerlərdə yeyin. Bizi bağışla deyin. Və qapıdan Allaha səcdə edərək daxil olun ki, sizin günahlarınızı bağışlayaq. Biz yaxşı işlər görənlərə mükafatlarını artırarıq. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ Onlardan haqsızlıq edənlər özlərinə deyilən sözü başqası ilə dəyişdilər. Etdikləri haqsızlığa görə biz onlara göydən əzab göndərdik. وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ Onlardan dəniz sahilində yerləşən kənd barəsində xəbər al. O vaxt onlar şənbə günü üçün qoyulmuş qadağanı pozurdular. Şənbə günü onların balıqları üzə çıxaraq onların yanına axışır, şənbədən başqa günlərdə isə onlara tərəf gəlmirdilər. Günah etdiklərinə görə biz onları beləcə sınayırdıq. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ O zaman onlardan bir dəstə dedi, Allahın məhv edəcəyi və ya şiddətli əzaba düçar edəcəyi bir tayfaya nə üçün öyüd nəsihət verirsiniz? Onlar dedilər, bu Rəbbiniz yanında üzrxahlıq etmək üçündür. Bəlkə onlar pis əməllərdən çəkinsinlər. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ Onlar özlərinə edilmiş xəbərdarlığı unutduqları zaman, biz pis əməlləri qadağan edən kimsələri xilas etdik. Haqsızlıq edənləri isə itayətdən çıxdıqlarına görə dəhşətli bir əzabla yaxaladıq. فَلَمَّا عَتَوْ عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ Özlərinə qoyulan qadağanı pozduqları zaman biz onlara mənfur meymunlar olun dedik. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ O zaman Rəbbin onlara qiyamət gününə dək ağır əzab verəcək kimsələr göndərəcəyini bildirdi. Doğrudan da sənin Rəbbin tez cəza verəndir. Həqiqətən də O bağışlayandır, rəhimlidir. وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Biz onları yeryüzündə ümmətlərə böldük. İçərlərində həm əməli salih olanlar, həm də belə olmayanlar vardır. Biz onları yaxşılıq və pisliklə sınadıq ki, Bəlkə doğru yola dönələr. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ Onlardan sonra kitaba varis olan xələflər gəldilər. Onlar bu fani dünya malını alıb biz bağışlanacağıq deyirdilər. Onlara Buna bənzər mənfəətlər yenə də gəlsəydi, onu da alardılar. Məyər Allah barəsində haqdan başqa bir şey söyləməyəcəklərinə dair onlardan kitabda yazılmış əhd alınmamışdımı? Halbuki onlar kitabda olanları oxuyub öyrənmişdilər. Axirət yurdu müttəqilər üçün daha xeyirlidir. Məyər anlamırsınız? وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ Kitaptan möhkəm yapışanlara və namaz qılanlara gəlincə, biz yaxşı işlər görənlərin mükafatını puç etmərik. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا quwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Bir zaman dağı yerindən qoparıb onların başı üstündə bulud kimi qaldırmışdıq və onlar da elə zənn etmişdilər ki, dağ onların üstünə düşəcək. Biz onlara, sizə verdiyimizdən möhkəm yapışın və içindəkiləri xatırlayın ki, bəlkə qorxasınız, demişdik. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ Bir zaman Rəbbin Adəm oğullarının bellərindən onların törəmələrini çıxarmış və mən sizin Rəbbiniz deyiləmmi deyə onları özlərinin əleyhinə şahid tutmuşdur. Onlar, bəli, biz şahid olduq demişdilər. Bu ona görədir ki, siz qiyamət günü biz bundan xəbərsiz idik deməyəsiz. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون Yaxud atalarımız bizdən əvvəl Allaha şərik qoşmuş, biz də onlardan sonra gələn bir nəsil olmuşuq. Məyər sən bizi batilə uyanların etdikləri əməllərə görə məhv edəcəksən deməyəsiz. Və kədəlikə nufassirul ayəti və ləalləhum yərciun. Biz ayələri beləcə izah edirik ki, bəlkə haqq yola qaydalar. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ Onlara ayələrimizi verdiyimiz kimsənin əhvalatını oxu. O ayələrdən kənara çıxdı. Şeytanın təqibinə məruz qaldı. Axırda da azanlardan oldu. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Biz istəsəydik, bunun sayəsində onu ucaldardıq. Lakin o, dünyaya meyl saldı və öz istəyinə uydu. Onun məsəli itin məsəlinə bənziyir. Onu qovsan da, dilini çıxardıb ləhliyər, qovmasan da. Ayələrimizi yalan hesab edənlərin məsəli belədir. Bu əhvalatları onlara danış ki, bəlkə fikirləşələr. Sə məsələnil qəvmüllədinə kəzzəbū bi ayətina və ənfusəhum kənu yəzlimun. Ayələrimizi yalan sayıb özlərinə zülm edən adamlar barəsindəki məsəl necə də pisdir. Men yehdillahu fehuvel muhtedi ve men yudlil fe ulaike humul khasirun. Allah kimə hidayət verirsə, doğru yolda olan da odur. Kimləri də azdırırsa, ziyana uğrayanlar da məhz onlardır. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Biz cəhənnəm üçün bir çox cinlər və insanlar yaratdıq. Onların qəlbləri var, onunla anlamazlar. Gözləri var, onunla görməzlər. Qulaqları var, onunla eşitməzlər. Onlar heyvan kimidirlər. Hətta daha çox azğınlıqdadılar. Qafil olanlar da məhz onlardır. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladina yulhidun fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Ən gözəl adlar Allahındır. Ona bu adlar vasitəsilə dua edin. Və onun adları barəsində haqdan sapanları tərk edin. Onlar etdikləri əməllərin cəzasını alacaqlar. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ Yaratdıqlarımız içərisində elə bir ümmət də vardır ki, haqq ilə doğru yola aparır və bunun sayəsində ədalətlə hökm edirlər. Vallazina kəzzəbū biāyātinā sanastadricuhum min haythu lā ya'lamūn. Ayələrimizi yalan sayanları özlərinin də bilməyəcəkləri bir yerdən tədricən toğlayıb məhvə aparacağıq. Wa umlī lahum inna kaydī matīn. Mən onlara möhlət verəcəyəm. Şübhəsiz ki mənim hiləm sarsılmazdır. Əvələm yətəfəkkəru mə bi sahibihim min cinnə, in huvə illə nəzirun mubin. Məyər fikirləşmirlərmi? Onların yoldaşında heç bir dəlilik yoxdur. O ancaq qorxudan və bəyan edən bir peyğəmbərdir. أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ Məyər onlar göylərin və yerin səltənətinə, Allahın yarattığı her şeyə, əcəllərinin yaxınlaşa biləcəyinə diqqət yetirmirlərmi? Bundan sonra hansı sözə inanacaqlar? Mən yudlilillahu fələ hədiyə ləhu və yədəruhum fi tuğyanihim yəməhun. Allah kimi azdırarsa, ona doğru yol göstərən olmaz. Allah onları öz azğınlıqları içərisində sərgərdən dolaşan vəziyyətdə tərk edər. Yəsəlunəka anissəəti əyyənə mursəhə, qul innəmə ilmuhə ində Rabbi la yücəlliyhə li vəqtihə illəhu, thəqulət fissəməvəti vəl-ərdi la təətikum illə bəğtəhə. Yəsəlunəka kəənnəkə xəfiyyün ənhə, qul innəmə ilmuhə ində Allahi vələkinnə əksərən nəsi la yə'ləmun. Səndən o saat barəsində soruşurlar ki, nə vaxt qopacaq? De ki, bu haqda bilgi ancaq Rəbbimə aiddir. Qopacağı vaxtı yalnız O aşkara çıxara bilər. Bu bilgi göylərə və yerə də ağır gəlir. O sizə qəflətən gələcəkdir. Sanki onu bilirmişsən kimi səndən soruşurlar, de ki, bu haqda bilgi ancaq Allaha aiddir. Lakin insanların çoxu bunu bilmir. قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ De ki, mən Allahın istədiyindən başqa özümə nə bir fayda, nə də bir zərər yetirməyə qadir deyiləm. Əgər qeybi bilsəydim, əlbəttə, özüm üçün xeyir artırardım və mənə pislik toxunmazdı. Mən sadəcə iman gətirən bir qövm üçün qorxudan və müjdəliyənəm. Huvəlləzî xaləqəkum min nəfsin vəxidətin və cəalə minhə zəvcəhə liyəskünə iləyhə fələmmə təğəşşəhə hamələt hamlən xafifən fəmərvət bih. فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ Sizi tək bir candan xəlq eləyən, ünsiyyət bağlayıb rahatlıq tapsın deyə ondan onun zövcəsini yaradan odur. Adəm övladı zövcəsini ağuşuna aldıqda o yüngül bir yüklə yükləndi, hamilə qaldı və bir müddət onu bətnində gəzdirdi. Zövcəsi ağırlaşdığı zaman hər ikisi özlərinin Rəbbi olan Allaha, əgər bizə sağlam bir övlad versən, əlbəttə şükür edənlərdən olarıq deyə dua etdilər. فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ الله onlara sağlam övlad verdikdə isə özlərinə verdiyi şeydə ona şərik qoşmağa başladılar. Allah isə onların qoşduqları şəriklərdən ucadır. Əyüşrikun ma la yəxluqu şeyən və hum yəxluqun. Onlar heç bir şey yaratmayan, özləri xəlq edilmiş olan şeyləri Allaha şərik qoşurlar. Və la yəstəti'un lehum nəsran və la enfusuhum yənsurun. Bütlər nə onlara yardım edə bilər, nə də özlərinə kömək edə bilərlər. وَاِنْ تَدْعُوهُمْ اِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ اَدْعَوْتُمُوهُمْ اَمْ اَنْتُمْ صَامِتُونَ Siz onları doğru yola çağırsanız, sizin ardınızca gəlməzlər. Onları çağırsanız da, sussanız da sizin üçün fərqi yoxdur. İnnellezine ted'un min dunillahi ibadun amsalukum fad'uuhum falyastecibu lekum in kuntum sadiqin. Allahdan savayı çağırdıqlarınız da sizin kimi qullardır. Əgər doğru deyirsinizsə, çağırın onları, sizə cavab versinlər. Ələhum ərculun yəmşunə bihə, əmləhum əydin yəbqişunə bihə, əmləhum əyunun yubsirunə bihə, əmləhum əzənun yəsməunə bihə, qul idu'u şürəkəəkum thümmə kidun fələ tunzirun. Məyər onların ayakları mı var onunla yerisinlər? Yoxsa onların əlləri mi var onunla tutsunlar? Yoxsa onların gözləri mi var onunla görsünlər? Yoxsa onların qulaqları mı var onunla eşitsinlər? De ki, çağırın şəriklərinizi. Sonra mənə qarşı hilə qurun və mənə heç möhlət də verməyin. İnne veliyyallahu allazi nazzala'l kitabe ve huve yetevalla's salihin. Həqiqətən mənim himayədarım kitabı nazil edən Allahdır. O, əməli salihlərə himayəçilik edir. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ Ondan savayı çağırdıqlarınız nə sizə yardım edə bilər, nə də özlərinə köməkçi ola bilərlər. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ Siz onları doğru yola çağırsanız, eşitməzlər. Onları sənə baxan görürsən, halbuki onlar görmürlər. Xudil afwa və əmur bil urfi və a'rid anil cahilin. Sən bağışlama yolunu tut. Yaxşı iş görməyi əmr et və cahillərdən üz döndər. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ Əgər şeytandan sənə bir vəsvəsə gəlsə, Allah'a sığın. Şübhəsiz ki, o eşidəndir, biləndir. İnnel lezîne ittakav izâ messehum tâifun mineşşeytâni tezekkerû feizâhum mubasirûn. Allah'tan korkanlara şeytandan bir vesvesə toxunduğu zaman Allah'ı hatırlayar ve derhal gerçeği görərlər. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ Şeytanlar öz qardaşlarında azğınlığı artırarlar. Sonra da onlardan əl çəkməzlər. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ Sən onlara möcüzə gətirmədiyin zaman Nə olardı ki, onu da özündən uyduraydın, deyərlər. De ki, mən yalnız Rəbbimdən mənə vəh olunanlara tabi oluram. Bunlar Rəbbinizdən gələn aşkar dəlillər, iman gətirən bir qövm üçün doğru yolu göstərən rəhbər və mərhəmətdir. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Qur'an oxunduğu zaman onu dinleyin və susun ki, bəlkə sizə rəhm olunsun. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ Səhər axşam ürəyində yalvararaq və qorxaraq səsini qaldırmadan Rəbbini yad et və qafillərdən olma. İnnellezîne 'inde rabbike lâ yestekbirûne 'an 'ibâdetihî ve yusabbihûnehu ve lehû yescudûn. Rabbinin huzurunda olan melekler ona ibadet etmekte tekebbürlük göstermir. Onu tarifleyir ve yalnız ona secde edirler.